ये मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। भाई आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति के दूसरे अध्याय में स्वागत है, दूसरे अध्याय के प्रथम दूसरे पाद में स्वागत है। हमें लग रहा है कि शायद अधिकरण वाचिना च तक पढ़ा दिया था ना, कहाँ तक पढ़ाया था जी बागवत जी? हाँ जी, नहीं पता है आपको? कहाँ तक पढ़ाया था जी, आप लोग बताइए। द्रोण जी, कहाँ तक हमने पढ़ाया था? अधिकरण वाचना चतक हो गया है। अधिकरण वाची तांत के साथ जो षष्ठी का समास नहीं होता है, ये हो गया था। कर्मणि च से चलेगा, कर्मणि च से कर्मणि च से चलते हैं। हाँ तो पढ़ा रहे थे ना, तो कर्म नीचा पर चलेगा। चलिए जी, कर्म नीचा। तो कर्म नीचा कर्मणी नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द, नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, चौव्य पद है। ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है जो आठवां नंबर सूत्र है। और उसके पश्चात जो पीछे जो षष्ठी है ना, आठवां जो आठ आठ और कोई सस्ती है ही नहीं। और साथ साथ फिर जो है तेन की नौ की अनुवृत्ति आ रही है, नौ की भी अनुवृत्ति आ रही है जो दसवां नंबर सूत्र है। नौ निर्धारणे से नौ की अनुवृत्ति आ रही है, और अब तेन जो है बारह नंबर बारहवां नंबर सूत्र जो है तेन का पूजायाम, इसमें से जो है तेन की अनुवृत्ति आ रही है। आपके तत्पुरुष प्रथम पाद दो एक इक्कीस नंबर समास दो एक तीन सुप दो एक दो सहसुपा दो एक चार, इन सभी सूत्रों से इनकी अनुवृत्ति आ रही है। तो कर्मणी बाकी कर्मणी च, तो कर्मणी षष्ठी कर्मणि च माने कर्मणि च या षष्ठी, कर्मणि च या षष्ठी सा षष्ठी सामर्थ्येन शुभमतेन सह न समस्यते। कर्मणि च या षष्ठी सा षष्ठी सामर्थ्येन शुभमतेन सह न समस्यते। या कर्मणि च या षष्ठी तदंतम समर्थम शुभंतम, ऐसा तदंतम समर्थम शुभंतम समर्थेन शुभंतेन सह न समस्यते। कर्म में जो षष्ठी, कर्म में जो विहित षष्ठी है वो षष्ठी अंतावयव है जिसके उस सुबंत का, उस समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत समाप्त नहीं होता है। तो कर्म में षष्ठी, तो कर्म में षष्ठी तो क्या है, जैसे कर्तरी कर्मोकृति, कर्ता और कर्म के योग में कर्ता, कर्तरी कर्मोकृति कृत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, कर्म में षष्ठी होती है कृत के योग में विहित है, तो क्या उसको यहाँ पर लिया गया है? तो नहीं, यहाँ पर व्याख्या में तो विशेष प्रतिपत्ति न ही संध्याद लक्षणम, मैंने व्याख्यान से यहाँ पर ये करना है कि उभय प्राप्तो कर्मणि, उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यनेन सूत्रेण या विहिता षष्ठी अनंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते, ऐसा पूरा अर्थ हो गया कि मैंने उभय प्राप्त हो कर्मणि इत्यनेन सूत्रेण, मैंने उभय प्राप्त हो कर्मणि इस सूत्र से विहित जो षष्ठी है अदंत समर्थ सुबंत रसस्थ्यंत समर्थ सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त नहीं होता। उदाहरण है कि आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपाल के न, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपाल के न, तो गवाम दोह आश्चर्य अगोपाल के न, मैंने अगोपाल के न गवाम दोह आश्चर्य, मैंने अगोपालक के द्वारा अगर जो गौ का पालन नहीं करने वाला है, एक तो गौ को पालन करने वाला हुआ तो उसका तो प्रैक्टिस ही होता है, उसका अभ्यास होता है, जो ग्वाले लोग होते हैं जो गोपाल होता है, तो गाय का पालन पोषण करने वाला यदि गौ को दूहे, गौ का को दूहे तो आश्चर्य नहीं है, परंतु अगोपालक जो है, जो गौ का पालन नहीं करने वाला है उसके द्वारा गौ का दोहना आश्चर्य है, अर्थात गौ का दोहना आश्चर्य की बात है। आश्चर्य का विषय है, तो यहां पर क्या है जी, देखिए अगोपाल के न ये करता है, अगोपाल के न करता है और गौ का दोहना, जैसे कर्तृवाच्य में बनाइए अगोपालक गाय के दूध को दुहता है, अगोपालक गाम दुग्धम दुग्धि, वो द्विकर्मक धातु है, द्विकर्मक धातु है, दो कर्म वाला धातु है, माने गाय भी कर्म है और दोहना सॉरी दूध भी कर्म है, दूध भी कर्म है, तो गाय को दुहता है अगोपालक, गाय को दुहता है, गाय के दूध को दुहता है, तो यहां पर गाय कर्म है, गाय जो है कर्म है, दुग्धम भी कर्म है, ठीक है, तो गाय कर्म है ये निश्चित हो गया। कर्तरी बात जब हम समान रूप से हम समझते हैं तो वह गाय को दूहता है तो गाय कर्म है, गाय के दूध को दूसरा गाय भी कर्म है, दूध भी कर्म है, तो गाम दुग्धी, गाम दुग्धी पय, गाम पय दुग्धी या गाम दुग्धम दुग्धी इत्यादि जो, तो गौ कर्म है, और यहाँ पर दोह दो धातु है उससे घृत प्रत्यय है, और फिर उगंतु लघु पदस्थ से जो गुण हो गया है और दोह बन गया भावार्थ में, तो दोह मने दोहना, दोह मने दोहना एक कृदंत है, दोह कृदंत है, कृत प्रत्यांत है दोह, और गोपाल का करता है दोह जो है कृत प्रत्यांत है भावार्थ में है। तो यहां पर गौ कर्म है कृदंत के योग में, कर्म में षष्ठी विभक्ति प्राप्ति है, कर्म में गवाम जो है गो हो गवो हो गवाम, गवाम षष्ठी है, तो यहां जो है कर्तरी कर्णो कृति से दोह इस कृदंत के प्रयोग में कर्ता जो अगोपालक है, कर्म जो गौ है, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त है। केवल गौ में नहीं, गवाम में तो षष्ठी कर्ती कर्म कृति से तो है, ये पद होता है कर्म कृत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होती है। दोह कृदंत है इसके योग में जो इसके साथ संबंध और गोपालक का भी है और गौ का भी है, तो उसके योग में उस कृत के योग में कृदंत के योग में और गोपालक कर्ता में भी षष्ठी प्राप्त है और गौ में भी षष्ठी प्राप्त है, जबकि वो अनिष्ट हो रहा है, फिर जबकि अगोपाल के नाम यहां पर वाक्य में तृतीय है, तो अगोपालक कर्ता और कर्म गौ इन दोनों में षष्ठी व्यक्ति प्राप्त होती है, किंतु उभय प्राप्त हो कर्मणी, उभय प्राप्त हो कर्मणी कहता है कि उभय प्राप्त हो कर्मणी, जहां कर्ता और कर्म दोनों की प्राप्ति हो, दोनों विद्यमान हो, तो यहां पर गवाम कर्ता है और गोपाल के न सॉरी गवाम कर्म है गौ कर्म है और गोपालक जो है करता है, तो जहां पर दोनों की मौजूदगी हो, उभय प्राप्त हो, दोनों की मौजूदगी होने पर कर्म और कर्ता, कर्ता और कर्म दोनों की मौजूदगी होने पर कर्म में षष्ठी होती है, उभय प्राप्त करनी है कर्म, तो उभय प्राप्त करनी से कर्म में षष्ठी होती है, तो कर्म में गौ में षष्ठी होती है, गवाम बन गया। यदि कृत कर्तिक कृति कहते तो वहां पर तो कृत के योग में होना चाहिए था, तो कर्ता में भी होना चाहिए था, तो कर्ता में नहीं है, तो यहाँ पर उभय प्राप्त करने से जब कर्म में षष्ठी कर दिया तो कर्ता बन गया, कर्ता में क्या हो तो कर्तिकरण तृतीय, अनभिद कर्ता और कर्ण में तृतीय होती है, तो अनभिद कर्ता है तृतीय, उसने अगोपाल के न यह हो गया। तो अब यहां पर गवाम दोह, तो यहां पर जो है षष्ठी जो है षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन समर्थते, तो षष्ठ्यंत जो गौ है उसका दोह के साथ समास प्राप्त है, परंतु ये कर्मणी च कहा कि कर्म में जो षष्ठी भी है, अब देख लीजिए समझ में आ गया होगा कि उभय प्राप्त कर्मणी या बीता षष्ठी तदंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन न समर्थते, समास को प्राप्त नहीं हुआ तो वैसा का वैसा ही रहा। समझ में आ गया सभी को जी, हमने कोशिश की आप सबको समझाने का, कितना समझ में आया पता नहीं, समझ में आया आप लोगों को जी? और द्रोण जी आपको समझ में आया, बालबोध जी आपको समझ में आया? तो आगे चलिए जी, आगे और उदाहरण दिया है कि रोचते में ओदनस्य भोजनम देव दत्तेन, रोचते में ओदनस्य भोजनम देव दत्तेन, मैं रोचते मुझे अच्छा लगता है, मैं रोचते मैंने मह्यम रोचते मैं रोचते मुझे अच्छा लगता है क्या उदरस्य भोजनम, चावल का खाना भोजन क्या देवदत्त ना, मैंने देवदत्त के द्वारा चावल का भोजन चावल का खाना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे साधु खलु पयास काम दत्ते न, ऐसा भी कर सकते हैं। तो साधु खलु पैसा पान में यज्ञ के द्वारा दूध का पान करना साधु है। ऐसे ही विचित्रा सूत्र से कृति पाणिना पाणिनिना पाणिनिना सूत्र से कृति विचित्रा, पाणिनि के द्वारा सूत्र की जो कृति है, सूत्र की जो रचना है वो विचित्र है, आश्चर्य बहुत है यार, विचित्र है। तो यहाँ पर सब जगह रोचते में उदरस्य भोजनम, भूत धातु से लुप्त प्रत्यय है, भोजनम बन गया, तो भोजनम ये भोजनम और उदरस्य षष्ठी है। यहाँ पर भोजन करना दे तो भोज उदम जो है कर्म है, उस कर्म में कर्तव्य कर्मकृति से प्राप्त था, परंतु यहाँ पर उभय प्राप्त कर्मी से उसे करते तो कर्ता में भी षष्ठी हो जाता, तो वो उभय प्राप्त करने से वो जो है कर्म में षष्ठी हुई है, देवदत्त ने जो है कर्ता में कर्म कर दिया, फिर यहाँ पर समास प्राप्त है उसमें से भोजन में षष्ठी से, वो कह रहे कर्मी उभय प्राप्त करनी या बेहता षष्ठी अंतम समर्थम सुमंतम समर्थ्य सुमंत न समझते, ऐसे सब में कर लीजिएगा विजेता सूत्र के दीपाल में इत्यादि। अब आगे है वृद्ध काभ्याम कर्तरी, वृद्ध काभ्याम कर्तरी हो अकारांत पुमलिंग, अकारांत पुमलिंग त्रिदक शब्द तृतीया विभक्ति द्विवचन है, स जो है सॉरी तो है नहीं कर्तरी ऋकारांत पुमलिंग कर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, समास है इसमें त्रिच च अकश च इति त्रिजकौ, त्रिच च अकश त्रिजकौ च को जो जराम में बोलते हैं, त्रिच च अकश च इति त्रिजकौ, त्रिच और अकश सॉरी त्रिच और अक ताभ्याम त्रिज का अभ्याम बंद हो गया। इसमें जो अनुवृत्ति है षष्ठी की आठवें नंबर सूत्र से, नौ की दसवें नंबर सूत्र से, तत्पुरुष के दो एक बाईस इक्कीस नंबर सूत्र से, समास दो एक तीन, सूप दो एक दो और सूपा दो एक चार, इसे अनुवृत्ति आ गई। अब जो है अर्थ क्या बन गया जी, बोलते कर्तरी त्रिकाभ्याम मने कर्तरी, कर्तरी या विहिता षष्ठी, कर्तरी या विहिता षष्ठी सदंतम समर्थम सुबंतम त्रिस्काभ्याम, अर्थात त्रिस प्रत्यांतेन अक प्रत्यांतेन सह न समर्थ्यते, मने कर्ता में जो भी षष्ठी, कर्ता में जो भेद षष्ठी, वो षष्ठी उस षष्ठी का त्रिजंत और अक प्रत्यांत अक प्रत्यांत नून का है, नून प्रत्यांत की बात कर रहा है, अक प्रत्यांत के साथ समास नहीं होता है। तो कर्ता में जो षष्ठी है कर्तरी या षष्ठी, हालांकि प्रतिनिधि तत्वामृति कार्य कर रहे हैं कर्तरी यौ त्रिच अकौ, कर्ता जो है त्रिचर अक का विशेषण बनाया है, त्रिच और अक जो है कर्ता का विशेषण बनाया है, कि कर्ता में जो त्रिच और अक प्रत्यय है, कर्तरी यौ त्रिच अकौ तदंतौ यहां पर कर देंगे, कर्तरी यौ त्रिच अकौ ताभ्याम सह करनी या सबकी तानो समझ सके, ऐसा किया इसका पूरा विस्तार ऐसा होगा, कर्तरी यौ त्रिच त्रिच अकौ या त्रिजकौ त्रिजकौ तदंतौ समर्थौ सुबंतौ, सॉरी सॉरी तदंतु थोड़े होगा, कर्तरी यौ त्रिजकौ तदंताभ्याम समर्थाभ्याम, तदंताभ्याम समर्थाभ्याम सुबंताभ्याम षष्ठंतम समर्थम सुबंतम न समझते तो सकर्मणी या षष्ठी तदंतम समर्थम सुबंतम न समझते, अच्छा कर्म में जो षष्ठी, ऐसा कर्म में जो षष्ठी कर्मणी की भी तदवृत्ति है, अच्छा यहां पर कर्मणी इन्होंने कर्मणी की अनुवृत्ति नहीं लाया है, इन्होंने कर्मणी की इन्होंने क्या बोलते प्रथम वृत्तिकार में कर्मणी की अनुवृत्ति लाया है, जो ना कर्मणी की अनुवृत्ति ला करके ये करें कर्तरी यौ त्रिजको ताभ्याम सह कर्मणी या सस्ती सालों समझते, मैंने कर्ता में जो त्रिचर अक तदंत के साथ जो है तदंताभ्याम करना पड़ेगा, कर्मणी या षष्ठी कर्म जो षष्ठी सा न समझते, सा न समझते, इसके आधार पर हम जो है देखते हैं उदाहरण, उदाहरण जैसे पुराम भेत्ता अपाम स्रष्टा यवानाम लाभक कुंपस्य खनकः, तो पुराम भेत्ता पुर को तोड़ने वाला नगर को दीवाल इत्यादि जो भी है उसको पुराम भेत्ता, तो भित धातु से विदिर द्वेजी करने जो है विदिर विदारने छिदिर द्वेजी करने विदिर विदारने, इससे सिर्फ प्रत्यय कर्ता अर्थ में असले भेत्ता करता था, कर्ता अर्थ में जो त्रिच प्रत्यय उसके साथ कर्म में जो षष्ठी, तो पुर को तोड़ने वाला, तो पुर जो है कर्म है क्योंकि भेत्ता जो है तोड़ने वाला उसका कर्म है पुर, जैसे मैं नगर को तोड़ता हूं मैं बिल्डिंग को तोड़ता हूं, अहम पुराम भेत्ता अस्मि, वहां पर जो है पूरा जो है कर्म है, तो यहां पर कर्म में जो षष्ठंत सुबंत है, कर्म में जो षष्ठी है, यहां पर कर्म में षष्ठी है पुरा में कर्म में षष्ठी है, कर्म में षष्ठी है कर्तरी कर्मोकृति से कर्म में षष्ठी है, कर्तरी कर्मोकृति कृदंत है व्यता जिसके योग में कर्म में षष्ठी है, कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी है, तो कर्म में जो षष्ठी है इसका भेत्ता कृदंत के साथ जो है समास प्राप्त है, तो कर्ता अर्थ में जो त्रिच और अक प्रत्यय उसका कर्म अर्थ में जो षष्ठी तदंत समर्थ वंश समास को प्राप्त नहीं होता है, यहां समास प्राप्त हो रहा था षष्ठी से वो नहीं होगा, तो इसका आप इसके आधार पर जो करेंगे तो कर ऐसा कर सकते हैं कि प्रथमा को पहले ले आइए, तो कर्मणी या षष्ठी तदंतम समर्थम सुबंतम कर्तरी कर्तरी कर्तरी यौ त्रिजकौ ताभ्याम समर्थाभ्याम सुबंताभ्याम सह न समझते थे, तो नहीं हुआ तो अब ऐसे पुराम ऐसे अपाम सृष्टा जल को पैदा करने वाला, यहां पर जल कर्म है और यवानाम लाभ कह, जौ को काटने वाला, यौ जो है कर्म है, कूपस से खन कह कुएं को खोदने वाला, यहाँ पर कूप कर्म है। तो यहाँ पर कर्म में, इसलिए वाकी कर्म में जो षष्ठी तदंत सुबंत कर्ता में वर्तमान जो त्रिदंत कर्ता में, कर्ता में वर्तमान जो त्रिच और अक तदंत सुबंत के साथ जो है समास को प्राप्त नहीं होता। तो ये तो इसके आधार पर हो गया है, परंतु मैंने एक दूसरा भी अर्थ बताया कि कर्तरी को षष्ठी का विशेषण बना दीजिए, कर्म का विशेषण बना करके कर्तरी को क्या है कर्म का विशेषण मने कर्तरी मने कर्त मैंने यहाँ पर षष्ठी को करता कर्म का जैसे विशेषण बनाए थे ना जी, वैसा न करके कर्म की अनुमति न ला करके ऐसा कीजिए कि कर्तरी या षष्ठी तदंतम समर्थन सुबंतम त्रिदकाभ्याम त्रिदकाभ्याम समर्थाभ्याम सुबंताभ्याम या त्रिदकाभ्याम त्रिजकांताभ्याम भी कह सकते हैं, त्रिजकांताभ्याम समर्थाभ्याम सुबंताभ्याम न समझ सके। जैसे भवतः सायिका, भवतः सायिका, तो भवतः सायिका, तो भवतः सायिका का मतलब क्या हुआ जी, आपका सोना, आपका सोना, जैसे आप सोते हो तो आप करता है, आप जो है करता है, तो करता करता में जो षष्ठी, उस षष्ठी का सायिका जो है ये त्रिजंत है, भाव में यहां पर नूल हुआ है, एक वार्तिक है धात्वर्थ निर्देशे नूल वक्तव्य, क्या जी धात्वर्थ निर्देशे नूल वक्तव्य, धात्वर्थ के निर्देश में नूल कहना चाहिए, इसलिए सायिका में यहाँ पर सिंह धातु से नूल हुआ, नूल का अक हुआ, फिर जो है ज्यादा क्या बोलते हैं जैसे ई हो गया तो सायिका बन गया, तो आपका सोना, तो यहाँ पर कर्ता है, कर्ता में षष्ठी है, तो कर्ता में जो षष्ठी उसका सायिका के साथ समास हो रहा है, क्योंकि तो ये त्रिजंत है, सॉरी अगंत है, त्रिजंत नहीं है, नूल प्रत्यांत है, तो इसका समास नहीं हुआ। भवतः आसिका, आपका बैठना, ये परंतु यहां पर जो है आप बोलेंगे कि भाई भवतः सायिका और भवतः आसिका, आपने नूल का उदाहरण दिया है, त्रिच का उदाहरण तो दिया नहीं है, त्रिच का उदाहरण तो आपने दिया नहीं है, तो इसका उत्तर है कि त्रिच यहां के लिए नहीं पढ़ा है, वो है त्रिच ग्रहणम उत्तरार्थम, त्रिच ग्रहण उत्तर सूत्र के लिए, आगे वाले सूत्र के लिए, कर्तरी का जो सूत्र है उसके लिए है, त्रित ग्रहणम आगे के सूत्र के लिए है, क्यों ही क्यों आगे के सूत्र के लिए है, यहां के लिए क्यों नहीं है, यहां के लिए क्यों नहीं है, यहां के लिए इसलिए नहीं है कि कर्तरी कृत से, तो जो त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में तो होता ही है, नूल प्रत्यय जो है भाव अर्थ में भी होता है, कर्ता अर्थ में भी होता है, तो इसलिए उसको भेद करने के लिए पढ़ना ये तो ठीक है, हे करना तो ठीक है, परंतु कृत जो है कर्ता अर्थ में ही होता है, कर्ता में कृत का विधान है, तो उसके प्रयोग में कृत के प्रयोग में कर्ता में षष्ठी का अभाव है। कृत के प्रयोग में कर्ता में षष्ठी का अभाव है, कर्तरी या षष्ठी, तो इसीलिए यहाँ पर तृतीय ग्रहण उत्तरार्थ के लिए मैं दूसरे तरीके से ऐसा बता रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे। पहले वाला में प्रथम वृत्ति वाला बता दिया, इस पर आप ये अलग तरीके का है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। समझ में आया जी? हाँ जी, ये जो मैं इसका अध्ययन कर्तरी का जो दूसरा अर्थ बताया आप लोगों को समझ में आया? कर्तरी विशेषण किसका बनाया है? षष्ठी का। वहां पर जो है प्रथमा वृत्तिकार ने जो ये कहा है कि कर्तरी जो त्रिजको ताभ्याम न कर्मणी या षष्ठी, ऐसा जो कह करके सब उदाहरण कर्म का दिया है वहां पर, पुराम भी अपाम भी अवानाम भी और कुपस्य भी, उदाहरण सब दिया है कर्म का, कर्ता का उदाहरण, कर्म में मैत्रिज और अख के साथ कर्म में जो षष्ठी उसका समास होता है, ठीक है, वो वहां पर इस तरीके से वो उस तरीके से मुक्ति लगाया है। परंतु मैं आपको जो कर्तरी का ये कर्तरी षष्ठी का विशेषण है, कर्तरी षष्ठी का विशेषण है, त्रिजक का नहीं है, इसके आधार पर हमने व्याख्या की कर्तरी या षष्ठी। अंतम समर्थम सुबंतम त्रिजकाभ्याम सुबंताभ्याम न समर्थ ये, तो फिर आप बोलेंगे कि भाई ये तो है परंतु जो है कृत्य ग्रहण उत्तर के लिए, पर तो कर्म का उदाहरण कहाँ है? तो आगे कर्तरी च पर बताया है, देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। कर्तरी च, कर्तरी विकारांत पुबलिंग कर्तरी सा सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च जो है अव्यपद है, च जो है अव्यपद है। तो पहले उत्तरार्थम के आधार पर संगति लगाता हूं मैं, उत्तरार्थम में तृत गणम उत्तरार्थम की कर्ता में जो शक्ति का अभाव, मतलब वो जो मैंने बताया था कि कर्ता में मतृत जो है तृत का विधान कर्ता में ही है, इसलिए उसके प्रयोग में तृत के प्रयोग में कर्ता में षष्ठी का अभाव है, उस कर्ता के होने पर कर्ता में षष्ठी इसका अभाव है, इसलिए अब कर्तरी यह पद तृत का अभ्याम की अनुवृत्ति आ रही है, तृत ग्रहण उत्तर के लिए तो है ही, और उसके पश्चात फिर जो है त्रिज का अध्याम इसकी अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी की आ रही है, सत्पुरुष का समास शुभ संस्था सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अब क्या होगा, कर्तरी च, कर्तरी च कर्तरी च यौ त्रिजकौ, अब यहां पर एक कर दीजिए, जैसे वहां पर कर्तरी च यौ त्रिजकौ कहा था, यहां पर कर्तरी च यौ त्रिजकौ ताभ्याम, कर्ता अर्थ में जो त्रिचर अख माने अर्थात कर्तरी च यौ विहितौ त्रिजकौ अंताभ्याम सह पश्चन्तम समर्थम सुबंतम न समस्यते, उदाहरण के लिए त्रिचका अपाम स्रष्टा जो हमने वहां पर उदाहरण दिया था, यहां पर अपाम स्रष्टा, तो यहां पर देखिए कर्ता अर्थ में यहां पर त्रिच है स्रष्टा, कर्ता अर्थ में भी जो त्रिच उसके साथ सक्षंत का समास नहीं होता है। तो उसके साथ सत्ता के साथ अपाम जो सक्षंत है हुआ है कर्म में, सत्य अलग चीज है, परंतु अपाम जो सक्षंत है उसका समास नहीं होता है। उसके माने इसका त्रिजंत के साथ सृष्टा, त्रिजंत जो है इसका सक्षंत के साथ समास नहीं होता है। ऐसे पुराण भित्ता, भद्रस्य हर्ता योग्य, और अक के साथ, अक का उदाहरण में जैसे ओदनस्य भोजक, ओदनस्य भोजक ओदन को खाने वाला, सत्तु नाम पायक सत्तु को पीने वाला, तो सत्तु नाम पायक ओदनस्य भोजक, तो ओदन को खाने वाला, तो यहां पर भोजक जो कर्ता अर्थ में जो नूल है, कर्ता अर्थ में जो नूल है, कर्ता अर्थ में जो नूल है, इस नूल कर्ता अर्थ में विहित जो नूल प्रत्यय है उसके साथ जो सत्थी जो ओदन है उसका समास नहीं हुआ। ये इस तरीके से इसका ये होगा। और प्रथम वृत्ति के अनुसार इसका अर्थ कर्तरी जगह जो अर्थ करेंगे तो कर्तरी च, तो कर्तरी सप्तमी विभक्ति जो एक वचन है, चव्य पद है, अक न षष्ठी तत्पुष सुपा समास इत्यादि, इसमें तो इसका अध्ययन के मित्र ने केवल अक किया आ रहे हैं, कर्तरी या षष्ठी स अकंतेन स न समस्यते, ऐसा अर्थ करना है ये, कर्तरी या षष्ठी स अकंतेन सह न समझते, अक प्रत्यांतेन सह न समझते, कर्तार्थ में जो षष्ठी, कर्तार्थ में जो षष्ठी तदंतम समर्थन सुबंतम च अकांतेन समर्थन सुबंतेन सह न समझते। उदाहरण दिया क्या, तव सायिका मम जागरिका, ऐसा वो जो है वहां पर जो उस आधार पर जो अर्थ बताया उसके विपरीत में यहां पर दिया कि आपका तव सायिका, तव सायिका आपके, तो बोलते तव सायिका, यहां पर सायिका सायिका का जो अर्थ है वो क्या कि अब आपको सोने की बारी है, मम जागरिका अब हमें जागने की बारी है, ऐसा भवतः सायिका, वहां पर जो भवतः सायिका का जो अर्थ किए थे, भवतः सायिका का जो अर्थ किए थे वहां पर नूल जो किए थे वो भाव अर्थ में करके किए थे कि भवतः सायिका आपका सोना, धातु अर्थ निर्देशे नूल वक्तव्य थी इस वार्तिक से। और यहां पर भवतः सायिका जो है, यहां पर जो भवतः सायिका है तो आपके सोने की जो बारी है, तो यहां पर सिंह स्वप्ने जो है पर्यायार पर्यायारह नुत्पत्ति सुनुच, पर्यायारह नुत्पत्ति सुनुच, इससे यहां पर सायिका में नुच प्रत्यय हुआ है। निकाल लीजिए, ये 3311 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 111 नंबर सूत्र है, 3311 मिला, पर्यायार हरणोत्पत्ति सुनुच, पर्यायार हरणोत्पत्ति सुनुच, निकाल लिया आप लोग, भागवत जी आप निकाल लिए, चलिए जी, पर्यायारहणोत्पत्ति सुनुच, तो पर्यायारहणोत्पत्ति सु इकारांत स्त्रीलिंग पर्यायारहणोत्पत्ति शब्द सप्तमी बहुवचन है, सासु पर्यायारहणोत्पत्ति सु इति संयोग द्वंद्व हो गया, समास है पर्यायश्च अर्हश्च ऋणम च उत्पत्ति पर्याय पर्याय हरणोत्पत्तय तेषु पर्याय हरणोत्पत्तिषु ऐसा। ऊपर से विभाषा की अनुमति आ रही है, विभाषा ख्याल विभाषा ख्याल परिप्रश्नयो रिच, इससे विभाषा की अनुमति आ रही है। विभाषा 3311 नंबर। और स्त्रियां भावे धातु प्रत्यय प्रश्न, भावे का अधिकार में है तो स्त्रियां की भी अनुमति आ रही है, भावे की भी अनुमति आ रही है, इस सब की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हुआ जी, पर्याय अरह ऋण उत्पत्ति इत्येतेषु अर्थेषु या द्वितीयेषु अर्थेषु, इत्येतेषु अर्थेषु या द्वितीयेषु धातु परः स्त्रियां भावे विकल्पेन उत्प्रत्ययो भवति, विकल्प से उत्प्रत्यय होता है। तो यहां पर सिंह धातु है, इससे पर्याय अर्थ में यहां पर जो है पर्याय अर्थ में यहां पर नुच प्रत्यय हुआ, नुच का उवा उका अक हुआ, फिर प्रत्यस्थात्कार ऊपर प्रत्यस्थात्कार धातु सुप्रत्यय जो है यहां पर ई हो गया, तो साई क स्त्री में साई का ऐसा साई का बना। तो यहां पर जो है भवतः शायिका पर्याय अर्थ में करके ऐसा हमने कर दिया कि आपके सोने की बारी है, ऐसा कर दिया भवतः शायिका में आपके सोने की बारी है। समझ में आ गया जी, दोनों तरीके से मैंने अर्थ बता दिया। काष्ठाकार जैसे बताया उसका भी बताया, काष्ठाकार जैसे बताया वो भी बताया हूं, और प्रथम वृत्ति कार ने जैसे बताया वो भी बताया। अब आगे है नित्यं क्रीड़ा जीविकयोः, नित्यं क्रीड़ा जीविकयोः, नित्यं अकारांत नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एकवचन, नित्य शब्द प्रथम एकवचन, क्रीड़ा जीविकयोः, क्रीड़ा जीविकयोः क्रीड़ा जीविकयो हो, आकारांत स्त्रीलिंग क्रीड़ा जीविका शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, समास है क्रीड़ा च जीविका च, इति क्रीड़ा जीविके या ते क्रीड़ा जीविके तयो क्रीड़ा जीविकयो हो, इतने त्रयोग द्वंद समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है वही त्रिज काभ्याम की, षष्ठी की, तत्पुरुष की, समास की, सत्सुप की, सहसुपाद। प्रथम वृत्तिकार ने केवल अक की अनुवृत्ति लाया है, अक की अनुवृत्ति लाया है, देखते हैं विचारते हैं। नित्यम क्रीड़ा जीविकयो हो, जीविको ने क्रीड़ा जीविकयो हो अर्थयो हो, क्रीड़ा जीविकयो हो अर्थयो हो, सच्छंतम सुबंतम, सच्छंतम समर्थम सुबंतम, सृजन्ते न समर्थे न सुबन्ते न अकप्रत्यान्ते न समर्थे न सुबन्ते न सहच न समस्य। मने क्रीड़ा और जीविका अर्थ में नित्यम न सम नित्यम समस्त न है तो फिर न की आवश्यकता फिर नित्यम समस्य थे तो मैं बोल दिया क्षमा करेंगे। मैंने क्रीड़ा जीविकयो अर्थयो तच्छन्तम समर्थम सुबन्तम क्रीड़ा जीविकयो अर्थयो सच्छन्तम समर्थम सुबन्तम सृजकाभ्याम स या अर्थात सृजन प्रत्यांतेन और अक प्रत्यांतेन स सह नित्यम समस्यते। क्रीड़ा अर्थ में और जीविका अर्थ में जो सच्छंत सुवंत है उसका त्रित प्रत्यांत अक प्रत्यांत के साथ नित्य समास होता है। तो ऐसा अर्थ हुआ परंतु त्रिच और क्रीड़ा त्रिच प्रत्यय क्रीड़ा अर्थ में है ना जीविका अर्थ में है इसलिए त्रिच को हटा ही दीजिए तो केवल अक के साथ प्रथम प्रतिकार जो अक कहा है वो ठीक ही कहा है कि वो अक के साथ त्रिच का ले आइए पर त्रिच के साथ संबंध होने के कारण उसको उसका उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता इसलिए या तो उसको बस उसमें से केवल अक को ले आइए और अक को ला करके ऐसा अर्थ कर दीजिए कि क्रीड़ा जीविकयो अर्थयो स्वच्छंतम समर्थम सुबंतम अक प्रत्यांतेन सह नित्यम समस्यते। नित्य जो है वो समास को प्राप्त होता है तत्पुरुष समासो भवति और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है उद्दालक पुष्प भंजिका उद्दालक पुष्प भंजिका वारण पुष्प प्रचाई का क्रीड़ा अर्थ में है और जीविका अर्थ में दंत लेखक नख लेखक जैसे उद्दालक पुष्प भंजिका सॉरी भंजिका जैसे उद्दालक पुष्प उद्दालक के जो फूल है उस फूल को का जो भंजन करने वाला है उद्दालक के जो फूल है उसके फूल को जो भंजन करने वाला है उसके फूल को जो तोड़ने वाला है तो सॉरी तोड़ने वाले तोड़ने का खेल वाला नहीं तोड़ने का खेल उद्दालक के फूल को तोड़ने का खेल ऐसे वारण पुष्प प्रचाई का वारण वृक्ष के फूल इकट्ठा करने का खेल खेल करते हैं उद्दालक पुष्प तोड़ने का खेल और वारण पुष्प जो है वारण वृक्ष के पुष्प को इकट्ठा करने का खेल तो यहां पर पुष्प भंजिका जो है वह है उद्दालक पुष्प उद्दालक फूल जो है फूल का नाम उद्दालक होगा फूल का नाम उद्दालक होगा या उद्दालक के जो व्यक्ति का नाम है उसका जो फूल है उद्दालक के फूल को तोड़ने का फूल तोड़ने का खेल। तो यहां पर जो है उद्दालक पुष्प भंजिका का जो सिद्धि होगा तो यहां पर भंज शब्द है, भंज धातु है, भंज आमर्दने, उसे नून पत्ते किया भंजका बना, और टापर में भंजका बना, और पत्ते हैं तो भंजिका बन गया, प्रत्यय धात का रूप दाप के सुपर। और उद्दालक पुष्प जो है, उद्दालक पुष्पा नाम भंजिका, ऐसा उद्दालक पुष्प, उद्दालक पुष्पों का भंजिका, उद्दालक के पुष्प को तोड़ने का खेल, का तोड़ना, तोड़ना वहां पर पुष्प कर्म है, कर्म षष्ठी हो जाती है। यहां पर उद्दालक पुष्प आम भंजिका सु, और यहां पर जो है इसी सूत्र से कि क्रीड़ा अर्थ में जो सच्छंत सुबंध, तो क्रीड़ा अर्थ में उद्दालक पुष्प आम जो है क्रीड़ा अर्थ में यहां पर सच्छंत सुबंध है, उद्दालक पुष्पा नाम भंजिका, उद्दालक पुष्पा नाम भंजिका, उद्दालक के पुष्प के तोड़ने का खेल, उद्दालक के पुष्प को तोड़ने का खेल। तो यहां पर समास हो गया इसी सूत्र से, सच्छंतम षष्ठी से तो समास था, परंतु उसमें कहा था कि कर्म में जो है ऋतकाभ्याम कर्तरी जो है, या कर्म में जो षष्ठी, कर्मणि छ से जो कर्म में जो षष्ठी, तो यहाँ पर उद्दालक पुष्प में, उद्दालक पुष्प जो है ये हो गया कर्म, कर्म हो गया, तो कर्म में षष्ठी है, वह कर्तरी कर्म के से कर्म में षष्ठी है, तो कर्मणि छ से निषेध प्राप्त था, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कुगति प्रादय, यहाँ पर जो नित्य हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर विभाषा के ऊपर जो अनुवृत्ति आ रही थी उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर नित्य शब्द का ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ पर विग्रह वाक्य नहीं बनेगा, बस अभिभाषा की अनुवृत्ति यहाँ से समाप्त, तो नहीं बनेगा। षष्ठी जो सूत्र है उससे जो यहाँ समास तो प्राप्त था ही उद्दालक पुष्प भंजिका में, परंतु यहाँ पर उद्दालक पुष्प भंजिका में षष्ठी से समाप्त था, तो फिर यहाँ पर क्यों कहा जी, तो पक्ष में विग्रह वाक्य न हो, पक्ष में विग्रह वाक्य न हो, इसीलिए यहाँ पर उद्दालक मने पुष्प के, उद्दालक के पुष्प के फूल को तोड़ने का, फूल तोड़ने का खेल, मतलब फूल को तोड़ने का खेल, तो फूल को तोड़ना, फूल वैसे कर्म ही है, कर्म कैसे है, उद्दालक के फूल को तोड़ने का खेल कर्म कैसे होगा, कर्म नहीं होगा, कर्म तो तब होगा ना जब कर्ता, इसलिए तो यहाँ पर कर्ता तो है ही नहीं, कर्ता तो छिपा हुआ है, तो उद्दालक के फूल को तोड़ने का खेल बस भाव अर्थ में बता रहा है, भंजिका भाव अर्थ में बताया है, इसलिए कर्म भी नहीं हम कहेंगे, खेलने वाला होगा तब होगा कर्म, इसलिए इसमें नहीं प्राप्त था कर्त्री कर्म, क्या बोलते हैं, कर्मी का निषेध प्राप्त नहीं था, इसका विकल्प प्राप्त था षष्ठी से, उसको नित्य कर दिया, उसको जो है नित्य कर दिया। और बस नित्य कर दिया और कोई विशेष है ही नहीं। तो यहां पर क्रीड़ा विषय में नित्य समास हो जावे, पक्ष में विग्रह वाक्य न रहे, इसलिए है। तथा जीविका विषय में तो षष्ठी समास का तरीका अभ्याम करते से कर्ता में निषेध प्राप्त था, वहां भी समास हो जावे, इसलिए यहां पर पढ़ा है, ये नित्य में कहा है, तो दो स्थिति बताया है। चलिए जी। और कोई प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब समय हो गया है, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते।